آية الحجاب الخاصة بنساء الرسول. قد سماك وتعالى يكرمك آية الحجاب خاصة بواتساك الدنيا، وهي قوله تعالى يعني قوليات الله: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب. من أبواب أتاها الرجل فاسألوهن، أعطيني وتكيني بتهيجه من وراء الحجاب من الرزق، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. إلى كل طهارة زيد بن يزين بن يزان. قال: والأمر لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمر لنساء الأمة. من أمر يركزاك أمر يركزاك أنتم صلى الله عليه وسلم بأمر يا نواك يا أمه، بقوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. أنتم وأبي أكزاك يا وتطواك وكيك نواناك أوت وأمين يبنين عليهن من جلابيبهن ويفنيك واو كتك جلب الزاو. والعلماء متفقون على مشروعية ستر المرأة لجميع بدنها، نعلم ونوفكيان ليقوي قشريا قستيرم ونمكم الوقوت، إن في ذلك سطر الوجه والكفين. وكل كلجوم ونمياك قستيري قصو نا ليان جاريين قطم الحكيانة على مشروعية ويكون شريع ويكون جامبو ويكون شريع إما يكون جامبو لواجب أو جامبو للسنة ويكون شريع لكم. واختلفوا في وجوب ذلك وكتفوتيانا كتكوين واختلفوا في وجوب ذلك وكتفوتيانا كتكوين وهلو. فقال الطائفة لوجوبه قولي لفسيما وجبواك استري قوسو وفديا جروي، وأخرى بأنها مستحب في الدين قوما السنة وجوز لها كشف الوجه والكفين. نا وكم يفشيا واو منامك والتوازي والصواك نبي أنزل يا النبي. الراجح الوجوب شاف سيم قولي نجوه نواجه منامك كستيري والصواك نبي أنزل ياك. الثاني أن لا يكون اختلاف بين النساء والرجال إلي بسيف فيها جمانيكو كاتيكيك نكيوم بين ونعب ونعوم إلا مع ذي محرم اسبقوا قيولي أتكيكو المحرم وهو عام لنساء النبي. نهي يامو نقوت وانزيرة وقتون وغيره ناصر وواو بقوله صلى الله عليه وسلم وقولياك انتم بسمة: لا يخلون رجل بامرأة أسكاي فراغ أسكاي وويند منمن منمك إلا مع ذي محرم اسبقوا قويقوا ليولي محرميك. وهذا عام أيضا، وفي هذا العام فرض الحج Na katika mwaka huu imefaradhishwa ibada ya hija ala man istataa ilayhi sabila, kwa yule ambaye atakayeweza kushika njia huko. Liyatajamaa almuslimun fi Makka, ili wakusanyike Waislamu katika mji wa Makka. Wayataarafu wayattahidu, na wajuane na waungane wawe kitu kimoja. Darsa inazungumzia qadhiyatul hijab, na kadhia hii pameteremka ndani yake aya za hijab, na mwanzo ilikuwa ni khasu bisai rasulillah. Na Umar radhiallahu anhu, kabla ya kuteremka kwake aya hii, alikuwa akilipenda jambo hili na kulitaja sana, wayawaddu an yanzila fihi alquran, na akipendelea zaidi, akitamani kuteremke Qurani kuhusiana na kuhimiza wanawake wa kuhifadhi. Wakana yaqul lau utaa fi kunna ma raat kunna aini, lau kama nikikuwa na jiwa basi nini isingeonekana hata jicho lenu, jicho lisingeonekana. Kuna maneno hayo niyasema, wanasema maulamaa, sababu ya kuikiwa sheria hijab ipo katika sura mbili au kisa mbili. Kisa cha mwanzo ni cha Zainab binti Jahsh ambaye tulimwona jana, na sababu yake pale Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kufunga ndoa akaita masahaba katika walima, walimatul urs, kawa masahaba wakahudhuria katika nyumba ya Mtume. Kishamaliza kula, lakini wakawa hawatoki, wanazungumza, na hili jambo likawa linamuudhi sana Mtume. Mtume kawa anasimama, anakaa, anasimama kuwaonyesha kwamba muda wa kufika utokeni, lakini kawa wanazungumza katika nyumba ya Mtume. Mpaka baada yake ikateremka aya ya kuwahimiza wanawake wavae hijab na kuwakataza masahaba, inna dhalika yubidi nabii fayastahi minkum, hilo jambo linamuudhi Mtume. Mtume anapata tabu hii. Kwa hiyo ikawa kadhia ya hijab imekuja katika sura hii, na pia sura ya pili hii katika aya iliyokuja sura Ahzab, makana lakum an turudu rasulallah wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada inna dhalika inna dhalikum kana inda llahi adhim, na aya nyingine inazungumza katika suratul Ahzab. Sababu watu mwanzo walikuwa wakiwasemesha wakeze Mtume hivi hivi, mpaka ilipokuja aya hii ambayo tumesoma, ambayo ipo katika nukta ya mwanzo ya kila saatu mahunya, wakawa wanasema akifa Mtume anaingia kurithi, kurithi katika mmoja wa wake zake. Yateremka aya hii, wala antankihu azwajahu min ba'dihi abada, wala haifai kuoa wake zake baada yake Mtume milele. Wala hawa kawa ni ummahatu almuminin. Na wanasema sababu ya pili ni katika kisa, sababu ya pili ni katika kisa, katika kisa cha mkewe Mtume Sauda, Sauda binti Zam'a. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa anaishi Sauda na wake zake wengine, kabla ya aya za kufaradhisha hijab, ilikuwa Mtume anaishi kama wanavyoishi watu wengine kwa wake zao. Yani ilikuwa hakuna hijabu ya kisheria, ilikuwa hakuna hijabu ya kisheria, na hili jambo lilikuwa likimkera sana Umar radhiallahu anhu wa arda. Siku moja akatoka Sauda, akawa Sauda anasema alikuwa ni mtu ambaye Allah amempa mwili, alikuwa amempa mwili. Umar akamwona njia, akamwambia ama takfaina, takfaina anna, hii hujizidi na sisi akikusudia hata baada ya vile kuvaa pia awe anajistiri, manake haonekani ile shakhsi, shakhsia yake. Kwa hiyo alipotoka, baada ya kurudi katika safari yake, akamwadikia Mtume sallallahu alaihi wasallam yale ambayo Umar alimwambia pale pale, zinateremka aya zenye kuwajibisha jambo hili. Kwa anasema visa viwili hivi cha Sauda pamoja na Umar, kadhalika na Zainab bint Jahsh pamoja na masahaba waliokuwa kila katika nyumba ya Mtume, kisha wanabaki hawatoki, wanamkera Mtume. Na ile jambo lilikuwa likimudhi Mtume, likaamrishwa hijab katika sheria ya Uislamu. Na ile jambo lilikuwa likitamani muda mrefu Umar radhiyallahu anhu waardahu. Kwa hiyo anasema katika mwaka wa tano akateremka aya ya hijab, kwanza ni kwa hasa kwa wake zake Mtume. Wa idha saaltumuhunna, utapoomba kitu katika nambari almana, idha saaltumuhunna shaia, utapowaomba chochote, fasaluhunna iyahu min warai hajiz, waombeni wao nyuma ya kizuizi. Kwa hiyo iwe inasemezana kwa sauti bila ya kuona umbo, bila ya kuona umbo. Warai hijab maanake ikawa kuna kizuizi, wewe unasikia sauti naye anasema kwa sauti, hiyo ndio warai hijab. Na hivyo ndivyo walipokuwa wakisemezwa wakeze Mtume ridwanullahi alaihinna. Qala nasema dhalikum athhar liqulubikum wa qulubihinna, hilo ni tahara zaidi kwa nyoyo zenu na nyoyo zao. Walamru lizawaji lizaujati nabii amru linisai lumma, na amri ya wakeze Mtume ni amri ya wanawake wa umma huu. قوله تعالى يا ايها النبي قل لازواجك انتم سما وامبيا وكذا وبناتك وتوتواك وكيك ونساء المؤمنين ونواك ومؤمن اثنين عليهن من جلابي بهن وجي وبيك جياو كتك جلباب زاو. الجلباب كتك تعليقي ثوب واسع تلبسه المرأة فوق ثيابها. هذا معنى جلباب. جلباب من هو فانا أنا يفا مانامك جوا نبو زكي كل منزو مانامك أنا فا فنظيرا بويا قويل على فانا فا بيبوي يو على فانا فا جلباب أو تفا بيبوي لو تفعيك أنا جلباب من يقوم كل جلباب من هو إن يباليو بعد أنبو زقويل فمانامك أنا فا أنبو. Kwa hiyo ni makosa mwanamke kuvaa jilbab peke yake bila kuvaa nguo ndani, au ikawa ametoshezeka na kuvaa nguo bila kuvaa jilbab. Leo wanawake wengi wanavaa haki ya Mungu hii kimtandio tu, tulifika katika shingo hapa akajistiri akaona tayari kisha toka katika stara, katika jambo ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametaja laana kwa wanawake kutoa mstiri, bali akasema sinfani min ahli nari lam arahuma, makundi mawili ya watu wa motoni bado sijayaona. Qaumun ma'ahum siyafun yadhribuna bihi an-nas, kuna watu watakuwa na fimbo wanapita majiani wakiwapiga watu. Shakataja wanisau kasiyatu ariyatu ma'ilatu mumilat, na wanawake waliovaa lakini wako uchi wenye kumili katika machafu kwenye kuita watu katika uchafu. Wa usuhunna ka asnimati lbukt, ne vichwa vyao ni kama manundu ya ngamia. La yadkhulna ljannata wala yajidna rihaha, hawaingii peponi wala hawaipati hafu yake. Kwa hiyo ni katika madhambi makubwa mwanamke kujiingiza katika laana, ima kujishabihisha mavazi yake na mavazi ya wanaume, au kutoka ile hijabu ya kisheria kawa anatembea amevaa lakini yuko uchi. Kwa hiyo jilbab inavaliwa katika sura hiyo. Jilbab ina masharti, jilbab ina masharti kama alivyoandika Sheikh Nasir al-Albani rahimahullah, kwenye hijab al-mar'ati al-muslim au jilbab al-mar'ati al-muslim, masharti nane, masharti nane ya nguo ya mwanamke wa Kiislamu, sio vaa, lakini kuna masharti ya kuweza kutekeleza amri hiyo ya Allah. والعلماء متفقون على مشروعية صدر المرأة. نا ونا ما علماء المفكيان يقول لك مشريع ويستيري ونمتي بجميع بدنها بالوكيوت، بما في ذلك سطر الوجه والكفين وكلك الجبن الناكي مستيري أسر بجانب وما في جانب أمر مشهور نجام اللي هو شريف تسيما أمر مشهور من أكل المقودية من بزرق نفت القرآن أو سنة أو نواجب أو سنة ومعنى كده جدوجة بشر مشروع أيديالي شكو من نواجب أو سنة وما في جانب يقوي كيو شريع ينبوذي يعني نهي قوي نفليشة ما قول سبيا ولا من يقسيما قبا حجاب أو نقاب عليكم يعني في بين الحجاب للنقاب سوى كتك دين كون قام هي كتك دستوري نميلة زوارا علي وقل سيم قبا حجاب لبدعة يهودية بدعة ولو جناي ما يهودي وما نو إسلام وما يبكيا وما يهودي وصاب نجام قل لكم بشرية وصوبا مطلوبا نتاليا نو ناكي الصحابة لكوا كفاء نا نجام قل لكوا ليكوا كتك زاما زاء ومنزو ليتمون واختلفوا في وجوب ذلك وتفوتيانا كتك وليب وهي وتفوتيانا فقال طائفة بوجوبه قد لكسيم وليبوات وما لو نمك أستير صواكه نواجه نا آية وليسيم الله لكسيم ولا يقدين زينتهن ولا أسدين شيء مقامو ياو ولا وفبيريش مقامو ياو نوانا سيما سيهمي مقامو كمانا ممكن يوافق يوسو تو حد تغفل بيو مانمك يقول زوري أو مبايا تغفل مكوسا كموها هذا مصاك سيزا مصاك الزمى بيجين عانزي مزمى بيجو نعجوبو نمكونو أكاشا وسو سامين وانا وسو بيبيو تشك بدم كيفاز kama kizee lakini mtaniza mauso kwa hiyo zimekuja kauli zinatahunna bi maana alwajh kwa hiyo na wala hawadhihirishi mapambo yao hawadhihirishi mapambo yao na wao wanasema zina alwajh illa ma dhahara minha isipokuwa kudhihiri wanasema ile hali ya mwanamke atakapovaa mwanamke lazima kutakuwa kuna kitu ambacho kinajidhihiri tutamjua kama mbamba kama mnene kama mrefu kama mfupi hiyo ndio ma dhahara minha na wale ambao wanasema sina tahunna mapambo yao manake kajiachia uso wake wazi ila ma dhahara minha ayo wakasema ni alwajh kwa hiyo ikawa kuna tafsiri za namna hizi kwa hiyo anasema faqala taifatun biwujubihi wa ukhra biannahu mustahabun na kuna nyingine wanasema sunna kwa hiyo hakuna wanachuoni wanasema kwamba hapana mambo ya kufunika uso haya ni mambo ya bid'a la إما بالوجوب أو بالاستحباب بالوجوب والاستحباب هذا معنى الشيخ التويجري الشيخ التويجري كتك ربي ياكي يويا شيخ الألبان كتك مسألة وجب المرأة كان سمع الألبان علمه يخالف تقواه الألبان علم ياكي لكن قالنا shaji wake kwa nini sababu anawabisha zake mabanati wake anawabisha hijabu ya kisheria na nyuso zionekane ila elimu yake anasema ni jais sio wajib sio wajib shukalbani akawa na majibu katika hili anasema mimi sikusema kwamba watu waache wazi nyuso za wake zao nachosema kwamba sio wajib kwa maana mtu anaweza ikawa najibu katika majibu hai kwa hiyo wanavyoni wote wanafikiana imma bilwujub wa imma istihbab yani kauli zipo katika sura hizo sababu kuta mtu anazungumza na kuponda mambo haya hii ni kuonyesha kisari fahmihi au nadharihi uchache wa ufahamu wake mtazamo wake au ni mtu ambaye majsusu lilopachikwa katika Uislamu nikawa nazungumza mambo ya ovyo lakini jambo la kisheria bali pamoja na hayo nahtarimu Sheikh al-Albani wa mjilluhu lakini katika jambo la hijab mwanamke atatikana mtu amhimizi mke wake binti yake na watu ambao wako chini yake wapa hijab ya kisheria bali pia wazistiri nyuso zao hasa katika zama hizi za fitna hata katika hasa katika zama hizi za fitna الشيخ هنا بيبيس كما كل مفاجأة أيها السلف لازم هنا ويفو وأهلياء سيمون ميتو زي كيف يعمل أستيكي كمون باب المزاز أكاياكي ولو زالي وقاموجة أما ولندوب والي ونفاق ووانا ولوني أجنبي أو بيزاكو هوا واتقوا ونقونا مبايا مواصل شو الأزوية كين جامبو يسوي كتك حالي يوبيس كما تنقاه كني بكاوة وكيدا نقوجة ونمونا ونسبوكا ونا تبيع قاموجة أي كتك مامبو يدويو نديو أي كتك فيك يا الله أي مامبو تنعونا سيدي kowi mkuta mwanamke mjui ana mume au hana mume kama vile wauza samaki yule kufa wamejipura wale na samaki wao hujui hata kama ana mume au hana mume wajawazu laha kasal wajhi wal kafri wal raji al wujuh shashi akasema kauli yenye nguvu ni waje kauli yenye nguvu ni waje na hii kauli ya salama zaidi sawa na ni jambo lenye kuonyesha dhaifu ومنامك يتنبيه الصلاص ضعف الإيمان إشارة يا ضيف وإيمان ومنامك متحجبة ومنامك متلينة فإذا نستير بسواك نستير بسواك نقوى إفاق نقوى إفاق لأميك عليه وكاتك من يجي في نقاط نقوى إفاقه ونجيها نسمى أنا بريشاس أنا كوم أو إذا نقاط zitabu za wake zetu za kawaida katika miji ya wenzetu watu wanavaa stadni. Stadni ni hijab, yani ni namna kama ya niqab ambayo haionyeshi mbele wala nyuma, yani mbele yake ni sawa na nyuma yake, mbele yake sawa na nyuma yake. Kwa hiyo ukimwona mwanamke amesimama hujui chogo liko wapi na macho yako wapi, akienda ndo unajua huko mbele na huko ndo nyuma. Hii wanavaa zaidi katika miji ya Yemen, katika miji ya Saudi, lakini zaidi kuna katika miji ya Yemen wanavaa hivi sadri. Ilete hiyo mpe mkeo uko mzima, utamtania utamtiani wazimu ili gani hiyo, kwa sababu huku ni mambo ambayo haijazoea. Watu wengine wakishaona macho tu, macho tu yale pale pale vichwa vinawauma, tunaona macho jeramani azina huyu black beauty, huyu ni white fulani, wengine mpaka viatu wakiona viatu wanavuu. Asawi mwache tu watu wamue. Qala, anasema khamis, an la yakuna ikhtilafun baina nisai walrijal illa maadhi mahram, asiwe kuna ikhtilaf baina wanaume na wanawake isipokuwa kwae kuna wale mahrim yake. Na kabla sijaondoka katika jambo hili la hijabu, kuna baadhi ya ndugu hadahum Allah, kuna baadhi ya ndugu hadahum Allah, wao ni masalafi, lakini bado mke wake anampelekesha katika jambo la hijabu. Namkuta mara kavaa mtandio, mara kavaa kanga, mara kavaa, yani unaona ile hijabu haijanyoka bado. Akikutana na masalafi wenzake atavaa majilbab, akiwa na mambo yake anavaa vikanga na vitandio. Mwaka wa kumi, ndugu yangu, kunabishana mwanamke katika hijabu, mwanamke ambaye atake kuvaa stara, basi kila mmoja atafuta njia yake. Au anakwambia mimi siwezi nikabu na naumwa pumu, bona ilipokuja na barakoa yote mko mnavaa, namna mwenye pumu wala mwenye mashaka gani? Sasa mtu awe makini katika hili jambo, isiwe umemuoa mwanamke mwaka wa tatu wa nne unazungushana kwenye hijabu, huyo si mwanamke ambaye ananasibiana na wewe. Au mwanamke mnaanza kuhimizana kwenye swala, huyo si mwanamke ambaye mnaendana na kunasibiana. Mtu ambaye hataki taratibu za dini, basi kila mmoja achukue nafasi yake, yeye aende katika upande wake, atakuta wenzake wenye kupenda utaratibu huu. Baadhi ya wanaume hawapendi wanawake wenye kuvaa vazi la kisheria, au ndo wahuni wa mwanzo. Kwa hiyo wenyewe ndo wacha Mungu wa mwisho au wa mwanzo, kwa sababu nasema kuna wanawake pale wanavaa mahijabu lakini wanakaza wakati, kwani kuswali? Ikiwa kuna watu wanaswali lakini wazinzi au walevi au wengine madhali, kwa maana sala itakuwa na dosari. Mtu anaswali kisha na uovu wake, kwa hiyo wenye kusali wote watakuwa waovu. Kadhalika kwenye hijabu, kuna wanawake wanavaa hijabu katika jambo la dini na kuna wengine wanavaa hijabu kwa mambo yao. Huwezi kuicha dosari kijaji kishiriki, na huku ni kupingana na dini ya Uislamu. Na mtu ambaye atakayekuwa anaidharau hijabu anaingia katika nafidhu min nawafidhi Uislamu, vile vitenguzi katika vitenguzi, kwa sababu ni jambo la maalumu min ad-dini bidharura, jambo la kufahamika kwamba hili ni la Uislamu, hakuna isipokuwa Muislamu anajua wajibu. Qala inna ba'di mahram wa huwa 'amul li nisa'i nabi, yani يوجب لك وقت ظنتم غيره لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم أسكاي فراغ منام بيوتنا منامتي أسفق وقوية لما أهلين يعني حتى كما تفردوك أسكاي فراغ ناي وانا سمشانا وانا بيانا مويدا وقو حسيني ثم كلا كلا خنوة وقو جاويل كهوي كمزهين يوي كمزهين جامل حرام جامل حرام ويو mambo ya sekretari katika Uislamu ikawa bosi pembeni yake kuna mwanamke ndani ya chumba kimoja, na ukiingia kwenye chumba cha bosi kwanza unakutana na yule mwanamke iko na hao, unawaaminisha vipi? Wana ucha Mungu gani? Na wana heri gani? Na wao wana nafsi gani? Wana nafsi za watu wa karne ngapi? Jambo la haram, ni jambo la haram. Sasa sisi tunawasikitikia baadhi ya watu ambao wamesomesha wake zao huo sekretari, ikawa mtu yeye binti yake mke wake ndio sekretari wa bosi. Mfahamu tu kwamba wewe ni mume mwenza na mwenzako mnashirikiana hata katika maneno, inawezekana mnashirikiana katika maneno na kufurahi na vicheko, na kule naye anategezewa chai, anaekewa naye mikate saa ingine kuna mbu ameutafuna ataondoshewa kijipu kile au tayo ya kasawa chekewa sasa hivyo tu, yani wewe weka sirika na kidogo hivi, sababu hawaonani kule wao, au watu wengine hawaoni, chekewa gazeti pale asome, watapigisha na story. Qala fi hadha al-am furida al-hajj ala man istata' ilayhi sabila, na katika mwaka huu fakafara bihi hija, hiyo ni ambaye mwenye uwezo kuendea njia ya jamaa al-muslimuna fi Makkah yataarafu yatahidu, ili wajulikane kwa kusanyika Waislamu katika mji wa Makka na wajuane na waungane. Wallahu alam. Lakunukia hapa khulasa fi sanati alkhamisa min alhijra. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.